Most, ha a második rendszerváltásunk ugyan ilyen forgatókönyv szerint, ugyan ilyen módon lesz megrabolva, akkor el lehet mondani, hogy a magyar társadalom nem tanul semmiből. Akkor el lehet mondani, hogy ami itt zajlik, az őrület. Szó nincs arról, hogy ezeket az embereket bíróság elé állítsák, vagy bebörtönözzék, vagy stb. Ennél fontosabb a társadalmi béke. No de! Polgártársak! Örös megszállás! Sziasztok, ez itt a Hol basztuk el, a Kutyapártnak az a műsor, amiben azt keressük, arra keressük a választ, hogy hogyan alakulhatott így a rendszerváltás, hogy nem sikerült olyan jól, mint amennyire jól szerettük volna, és azt szeretnénk megnézni, hogy a következő rendszerváltással ott majd mit kellene másképp csinálnunk ahhoz, hogy ott ne basszuk el. És ehhez képzeljétek, ma nem csak Dáviddal vagyok itt, hanem van egy vendégünk is. Méghozzá Puzsér Róbert, véleményvezér publicista, aki úgy igazán szakértő ennek, hogy dolgokat hogy lehet igazán elbaszni, megkritizálni, és esetleg megpróbálni jobban csinálni. Sziasztok! Szervusz! Hát akár a rendszerváltással is kezdhetjük, ahogy szoktuk. Igen, akkor voltál 15 éves, és diplomázni, még 1999-ben diplomáztál talán. Szóval a politikai öntudatra ébredésed, az a öntudatra ébredésedet lefette. Ez kb. Ott volt. Úgyhogy igazából ez lenne az első kérdésünk, hogy neked mikor tűnt fel először az, amit később ezerféle szemszögből is lát, hogy valami nem stimmel, és ez nem az, amiről a 90-es évek elején beszéltünk. Bárcsak mondhatnám, hogy én ezt már akkor láttam, hogy itt hatalomátmentés zajlik. Bevallom, hogy nem. Én amikor a Krassó György bent járt a Napkeltében, és beszámolt arról, hogy épp a rendszerváltás elcsalása zajlik, megrablása zajlik, akkor én arról teljesen lemaradtam. Azt is bevallom, hogy amikor a Csurka István elkezdte mondogatni a Krassónak a dumáit, mert amikor a Krassó mondta, mindenki röhögött, amikor a Csurka mondta, akkor már nem röhögött senki. Amikor a Csurka kezdte elmondani, magyarázni azt, hogy itt el lett rabolva a rendszerváltás, én ezt hülyeségnek véltem. Hát mi az, hogy el lett rabolva a rendszerváltás? Hát én éltem az államszocializmusban, éltem utána a köztársaságban, és láttam, hogy tök más. Láttam, hogy véleménynyilvánítás szabadsága lett, gyülekezés szabadsága lett. Láttam, hogy szabad sajtó van. Láttam, hogy szabad választások vannak. A kormány leváltható 4 évenként. Tehát én nem láttam be azt akkori fejemmel, amiről a Csurka beszélt, vagy korábban a Krassó beszélt, hogy itt meg lett rabolva a rendszerváltás. Aztán jóval később eszméltem arra, hogy mik ennek a narratívának az igazságai. Sajnos a Csurka ezt összecsomagolta a saját antiszemitizmusával, ezért aztán nehéz volt ezt szétszálazni, és ezek sokáig liberális értelmiség számára elismerhetetlen tézisek voltak. Én később értettem csak meg, hogy a rendszerváltás megrablását, azt a Krassó meg a Csurka úgy értették, hogy nem zajlott le elszámoltatás, nem zajlott le elitcsere, nem lett vonva egy vörös vonal, ami szerint aki eddig ebben a diktatúrában bármilyen állami tisztséget vagy pártisztséget, mivel hogy pártállam volt, ezért nagyjából ugyanazt jelentette a kettő, töltött be, az a jövőben ne lehessen politikus, ne vállalhasson köztisztséget, ez úgy gondolom, hogy a minimum lett volna. Szó nincs arról, hogy ezeket az embereket bíróság elé állítsák, vagy bebörtönözzék, vagy stb. Ennél fontosabb a társadalmi béke. No de, hogy ezek az egykori kommunisták a diktatúra után továbbra is politizáljanak, hogy kifordítsák a pufajkát, aminek a bélése egy öltöny, és onnantól kezdve ők legyenek az új, nyugatos, atlantista elit, hát ez nem lett volna szabad hagyni. Ez egész biztos. És aztán ebből aztán rengeteg minden következik, ugye? A spontán privatizáció keretében átmentették az állami vagyont, és lett belőle magánvagyon. Csak hogy, amint az állami vagyon mögött ott állt az MSZMP, úgy ezeknek a magánvagyonoknak a tömege mögött meg ott állt az MSZP. Vagy fogalmazhatunk inkább úgy, hogy amint a magán, az állami vagyonok ott álltak, ott tornyosultak az MSZMP mögött, úgy került be az MSZP mögé ez a privatizált vagyon. Gyurcsány ide jó példa, meg az ő összödi úttörő tábor privatizációja, de ez csak egy népszerű példa, tömegével zajlott ez le. Tömegével. És az a helyzet, hogy innentől kezdve az MSZP az olyan helyzeti előnyben volt az összes többi párttal szemben, hogy az összes többi párt megpróbált valahogy törleszteni, letörleszteni ezt a lemaradást, amit hát nem lehet törvényes eszközökkel. Ők maguk is belecsúsztak ebbe a korrupcióba. Ugye ezek a székházügyek, mi nem csak a Fidesznek voltam székházügye, csak a Fidesz székházügyéből gyártott le Szárszón György Péter egy ilyen sérelmi alapot az Orbán Viktorral, meg a Fidesz-szel szemben. Nagyon súlyos következményei lettek ennek. Tehát tulajdonképpen azt a dacot a liberális értelmiséggel szemben, amire aztán a 2010-től a nemzeti együttműködés rendszere alapul, annak az érzelmi hangoltsága, az nagy részt György Péternek köszönhetjük. Tehát ilyen módon gyakorlatilag az egész politikai osztály azért törte a kezét lábát, hogy ő maga is részesülhessen abból a korrupció által felhalmozható vagyomból, ami a MSZP-nek egy adottság volt, egy alaphelyzet volt. Hát ezt nem lett volna szabad hagyni. Egészen biztos, hogy ugyanerre készülhetünk, ha lesz itt még a mi életünkben egy rendszerváltás. Egész biztos, hogy az a hűbéri lánc, amit Orbán Viktor működtet, az nem fog eltűnni egyik évről a másikra. Talán egyik évtizedről a másikra, igen, meglátjuk. Minden esetre félő, hogy egy nagyon hasonló vagyon és hatalomátmentésre készülhetünk, mint amit az MSZMP, az akkori állampárt levezényelt a rendszerváltás után. Tehát jó esély van arra, hogyha lesz itt egy rendszerváltás, akkor Orbán Viktor, aki félreértés ne essék, Orbán Viktor papíron kormányfő, de Orbán Viktor valójában nem kormányfő. Valójában azt a funkciót, amit egy polgári demokráciában a kormányfő betölt, azt a funkciót a Gulyás Gergely korában a Lázár János töltötte be. Orbán Viktor, mivel hogy Magyarországon nem az intézmények uralkodnak és vezetnek, hanem a hűbéri lánc, ami az intézmények mögött, azoknak a hátterében tornyosul, és ez a hűbéri lánc valójában a rezsim működtetéséért felel. Orbán Viktor nem a kormányzást vezeti, Orbán Viktor a rezsimet, a rendszert vezeti, és a rendszer ennek a hűbéri láncnak a struktúrájában működik és üzemel. Ennek megfelelően Orbán Viktor a hűbéri lánc csúcsán áll, mint a legfőbb hűbérúr. Ehhez képest a kormányzás, a Gulyás Gergely vagy a Lázár János előadásában az egy ügyvitel. Intézkedés sor. De valójában Orbán Viktor a rendszer élén áll. Na most ez, ugye, ha át kell adni a kormányzást Magyar Péternek, de még akár egy rendszerváltás esetén is, nem tudunk arról, hogy Orbán Viktor és az ő klientúrája, vagy hűbéresei között milyen szerződések vannak. Nem tudjuk azt, hogy ezek az emberek milyen mértékben rendelkeznek a saját vagyonukkal. Nem tudjuk azt, hogy milyen kötelezettségeket vállaltak, vagy milyen módon vannak fogva, zsarolva Orbán Viktor, vagy Rogán Antal által, ugye Rogán Antal a titkok tudója, titokminiszter és a propaganda miniszter egy személyben. Tehát simán lehet, hogy a rendszerváltás után, bár az intézmények átkerülnek mondjuk a Tiszához, vagy bárkihez, aki majd ezt a rendszerváltást végrehajtja, majd 26-ban, 30-ban, vagy 34-ben, vagy akármikor is, a kormányzás joga átkerülhet ehhez a rendszerváltó párthoz, de a hűbéri lánc és a legfőbb hűbér úr személye érintetlen marad, hiszen az nem az intézményekben realizálódik, ezért az intézmények személycseréje vagy elitcseréje nyomán sem leváltható. És bizony számíthatunk arra, hogy azután, hogy megbukik akár a rendszer, nem pusztán a kormány, akár a rendszer, ezek az emberek, és most nem a Mészárosról meg a Tiborcról beszélek, mert a Mészárosnak meg a Tiborcnak a vagyona, az szerintem konkrétan, legalábbis annak a nagyon nagy része konkrétan Orbán Viktornak a rendelkezése alatt áll. Tehát ott Orbán Viktornak nem kell senkit se zsarolnia, nem fogja megzsarolni a vejét, vagy nem fogja megzsarolni a Telex szomszédját, az az övé. Persze jogilag bizonyára a Mészárosé meg a Tiborcé, de az le van papírozva, hogy annak mekkora részéről rendelkezhet a Mészáros vagy a Tiborc. De ha mondjuk vegyük példaként a Garancsit, nem tudjuk azt, hogy egy rendszerváltás után a Garancsi az egyszerűen csak egy nagyon gazdag ember, aki többé nem tartozik semmilyen hűbéri láncba, mert miért is kéne, meg most már nem számíthat állami adókedvezményre, meg nem számíthat uniós forrásokra, meg mindezekre, amiért neki érdemes volt ebbe a hűbéri láncba betagozódni, de nem tudjuk azt, hogy milyen szerződéses viszonyban áll a kormányfővel, vagy inkább úgy mondom, hogy a legfőbb hűbérúrral, és azt sem tudjuk, hogy mivel tudja zsarolni őt Orbán és Rogán, hogy neki tetsző módon használja fel a saját vagyonát. De ezekről nincs semmit nem tudunk, és simán lehet, hogy azután, hogy leváltottuk a rendszert, ott fog tornyosulni egy mélyállam, amit nem szeretjük, amikor a globális mélyállamról beszélnek a Nógrádi Gyuri bácsiék, de bizony van olyan. És a fideszes mélyállamról beszélünk, és annak a kiépülését látjuk, akkor mi sem igazolja jobban, hogy ilyen bizony létezik. Ott fog tornyosulni egy mélyállam, aminek a leváltása már sokkal nehezebb lesz. Már sokkal nehezebb lesz. És ez a mélyállam és az ahhoz tartozó pénzek lesznek azok, amelyek biztosítani fogják azt, hogy a Fidesz vagy a Fidesz utódpártja pozícióban legyen, és nagyjából hasonló versenyelőnyben legyen a rendszerváltást végző, illetve a rendszerváltás nyomán létesülő új politikai formációkkal szemben, mint ahogyan az MSZP a 90 után, vagy a 90 előtt létesülő rendszerváltásra létrejött új formációkkal szemben előnyben volt. Lezajlott itt két spontán privatizációs hullám. Az első az a 90-es években, a második az a 10-es években. Ez a két privatizációs hullám, ez valójában két rendszerváltás megrablásának a biztosítéka gyanánt funkcionál. Hát mindkét rendszerváltás, ahogyan a 90-es rendszerváltást, az a spontán privatizáció és az ahhoz tartozó politikai hálózat megakadályozta, vagy aláásta, úgy számíthatunk arra, hogy a következő rendszerváltást a jelenlegi pártállam, a Fidesz nagyon hasonló módon, nagyon hasonló eszközökkel is ezeknek az eszközöknek a sora már most már jól látszik, fogja megrabolni, fogja elszabotálni, ellehetetleníteni. És a jelen helyzetben ráadásul úgy nézünk ki, hogy még ott volt egy megpucsolt Kádár János, akit eltakarítottak az ő emberei. Tehát egyelőre még azt se látjuk, hogy feltétlenül az Orbán Viktortól így megválna a saját rendszere, hanem ráadásul ő a fejeként, tehát hogy ezt az egészet egyben tudja tartani egy nem elég nagy győzelem esetén. Igen. Vagy amikor nem lehet kihúzni alul a széket. De amivel elkezdted, hogy te nem vetted észre akkoriban, hogy el lett csalva a rendszerváltás, megvan ugyanúgy a veszélye annak, hogy most se fogjuk ezt észrevenni, vagy így, hogy már ugye azt látjuk, hogy sokkal többen érdeklődnek az aktuális politikai dolgok iránt, mint mondjuk az elmúlt 20 évben, vagy mondjuk 20 évvel ezelőtt. És a rendszerváltáskor viszont ez szerintem nem volt igaz, hogy az emberek apolitikusok voltak, meg nem akartak foglalkozni a politikával. Akkor is érdemes volt, vagy nem tudom, nem volt egy ilyen probléma ebből beszélgetésekben, nem, hogyha valaki egyáltalán bármilyen politikai nézetet megfogalmazott egy kocsmai beszélgetésben, nem azt mondták, hogy kussoljál már, mert csak veszekedni fogunk, mint 2002 és 10 között. De mégis, tehát akkor is sikerült ezt eltitkolni a széles társadalom elől, és elcsalni a rendszerváltást, akkor most érted, mit lehet máshogy csinálni, hogy ezt ne kövessük el ezt a hibát újra? A probléma az volt 90 után, hogy nem volt legitim az az érvelés, hogy a pártállam elcsalta a rendszerváltást, mert nem érdekelte az embereket. Amikor a Krassó mondta, akkor 1%-ot sem tudott ez a narratíva. Amikor a Csurka mondta, akkor tudott 5-6%-ot ez a narratíva. De akkor már felütve olyannal. Igen, és akkor meg már kapcsolva volt olyasmivel, ami meg hát valójában megágyazott, hogy a Csurka dolgozat után újult ki a 40-es évek, és ágyazott meg annak a súlyos törzsi szembenállásnak, annak a túlhajtott ideológiai szembenállásnak, ennek a közgyűlöletnek, ami azóta hát gyakorlatilag felemésztette az országnak az esélyeit és a jövőjét. Szóval ott el is terelődött a szó az országnak az állapotáról, és már nem ez volt a téma, hanem már a múlt démonaival viaskodott mindkét oldal, az egyik a vörös hadsereggel értelemszerűen, akkor még a jobb oldalon gyűlölték a ruszkikat. A másik oldal az meg értelemszerűen a nemzeti szocialistákkal, meg a hungaristákkal. De minden esetre a fő probléma az volt, hogy a magyarok a rendszerváltást a gorenje hűtőben látták teljesülni. A gorenje hűtő, a szar hűtő leváltása a korszerű menő gorenyére. Ez volt a rendszerváltásnak a fókusza. Előbb említetted azt, hogy egyáltalán az, hogy van szólásszabadság, és nem, hogy kinyílik a világ, hogy ez... Annyira nem. De nem érdekelt a magyarokat. Nekem ez volt a fő, hogy úristen, leomlott a vasfüggöny, és egy olyan világ jön 15 éves koromban, amiről én nem tudtam, az olyan volt, mintha kiszabadultam volna, hogy beáradt volna a friss levegő ebbe az áporodott, nyomorult Kádár rendszerbe, és az szóval, hogy az nekem egy ilyen... nem a tömeg megélése volt. Nem, a tömeg megélése az a gorenje volt, de ez az 5-10%. A nyitott határokat, azt mindenki értette. A szólásszabadságot, az biztos vagyok benne, hogy mindenki értette. Igen, csak hiszen... Ez lehetséges, hogy többeket érdekelt az, hogy a jólétnek itt van a lehetősége. Csak mint ahogy az EU-nál is, ugye föl lett fújva ez, hogy majd lesz, akkor kávézunk Bécsbe, amit sajnos azóta se lett a legtöbbünknek. De engem ennek a kapcsán az érdekel, hogy mi lesz 2000, tételezzük fel, hogy 26-ban megvan a rendszerváltás, mi lehet ott a mi szabad sajtónk, a mi határnyitásunk, és a mi gorenje hűtő. Ez még kevés. Én azért vagyok nagyon pessimista, és borulátom ezt. A mikrofon. Jóval kevesebb embert érdekel ez, mint a 90-es évek elején. Tehát amiről a Robi beszél, amiről nem tudom, a Tölgyesi beszél, akár a Partizánban, ez rendkívül szűk társaságot érdekel. Nem látom azt a társadalmi nyomást, ami nem arról szól, ami a mai kor gorenje hűtője, az egészség, hogy oktat, legyen több pénz, az oktatása, mindegy, hogy milyen. Ezek még a jobb szociális szempontok. Tehát tényleg kizárólag szociális szempontok vannak, és van köztük a szuper rövid távú szociális szempont, tehát a rezsicsökkentésre való vonatkozó fókusz, és akkor ezt hívja ki a középtávú vagy legjobb esetben a hosszabb távú szociális szempont, ami arra vonatkozik, hogy hát a gyerekemnek legyen egy normális közoktatás, egy normális egészségügy, normális tömegközlekedés, valamilyen színvonalú közszolgáltatások, ez már egy távlatosabb gondolkodás. Általában az ellenzékiek gondolkodnak így. A a rendszerpártiak azok úgy gondolkodnak, hogy úristen, a kis rezsicsökkentés, összekupargatott kis javakat, ne vegye el senki, a félelmetes jövőt azt háború. Viktor állítsa meg az órát, és ne engedje újraindulni a Kárpát-medencében. Nagyjából ez is, gondoskodjon rólam a politikus úr. A pénztárcámban nincsen pénzem, csuhalja, ha nincs benne, majd lesz benne, a miniszter majd tesz vele. Ez a rendszerpárti magyarságnak nagyjából ez a viszonyulása, meg ez a szempontja. A baj az, hogy valamennyi százalék. Nagyon önző a magyar társadalom. Hallatlanul önző. A maradék, amelyiknek meg nem ez a szempontja, az meg nettó törzsi alapon gondolkodik. Tehát akkor ő úgy van vele, hogy őt nem érdekli, hogy ki mit ígér, meg kit mivel fenyegetnek. Az ő törzse ez, és erre a törzsre szavaz, és kész. Hát meg van, aki tényleg jól jár. Az is van, aki csak azt számolja ki, hogy hát akkor tehát nem a rezsicsökkentés, hanem hogy hány gyerek után mennyi adókedvezmény, és ő neki ez mennyi forintot fog hozni, de tehát nyilván azért komplex a szavazóbázisa a Fidesznek, csak abban a helyzetben, amikor jólétet ígér a Fidesz, mert különben, hogyha nem ő van hatalmon, akkor egy az, hogy mind meghalunk, de rezsicsökkentés és világválság, amit nyilván ugye csak velük lehet elkerülni, csak nem sikerül a német gazdaságtól elszakadni, vagy én nem tudom, mit magyaráz a Nagy Márton mostanság. Nagyon ő se tűnik úgy, hogy érti. Ő se találja a szavakat sokszor. Igen, és a másik oldalon pedig a Tisza is azt ígéri, hogy akkor fogsz jobban élni, hogyha ő rá szavazol. Szóval, hogyha a 90-es rendszerváltásnál, 89-90-es rendszerváltásnál ott azért egyértelmű volt, hogy nem fogunk jobban élni senki, hogyha marad a szocializmus. Tehát ott tényleg lehetett egy ilyen jóléttel kampányolni, de és nem voltak meg így ezek a lövészárkok. De most a lövészároknak az egyik oldalán meggyőződéssel mondja azt valaki, hogy akkor lesz jólét, hogyha arra szavazunk, akit ő támogat, és a másik oldalán ugyanezt mondja a másik. Igen, de szerintem ez a rémálom, hogy a jólét. Hogy a jólét a szempont. Tehát, hogy jelenleg Magyarország identitása meg van rabolva. Jelenleg Magyarország történelmi, nemzeti önazonossága ki van siklatva. Magyarország keletre lett vezetve Moszkva alá. Magyarországnak az ezer éves identitása forog veszélyben jelenleg. Két forradalma, meg az állam alapítása. Tehát úgy, ahogy van. Tehát a nyugati orientáció, az oroszokkal szembeni zéró tolerancia, ennek kulturális normának kéne lennie Magyarországon. És szóval, hogy engem elsősorban ezek zavarnak. És az a helyzet, hogy a magyar társadalmat semennyire nem érdekli. De semennyire nem érdekli. De ez, én nem gondolom, hogy semennyire nem érdekli. Szerintem egyértelműen Európa párti a magyar miért társadalom. Van az, miért? Persze, Európa párti. De azért nagyon élvezi Orbán Viktornak a szabadságharcát Brüsszel ellen. Persze, Európa párti. Van ez a kettős könyvelés, ez a ravasz kettő kétfenekű láda a magyarok fejében, és az Orbán ezzel játszik, és nagyon jól. Tehát világos, hogy a magyarok sem akarnak kikerülni az unióból, de imádják, hogy az Orbán Viktor szabadságharcol az unió ellen. És az a helyzet, hogy az Orbán az jól számol a magyaroknak az önzésével. Nincs Magyarországon olyan forgatókönyv a magyarok fejében, hogy az Orbán Viktor ki fogja vezetni Magyarországot az unióból. Hát nem hülye a Viktor. Azt is értik a magyarok. A hangos kisebbségnél van ilyen, igen. Azt is értik a magyarok. Főleg mi hazánkosok. Azt is értik a magyarok, hogy a Putyinnak Orbán nem ér semmit az unión kívül, a NATO-n kívül, meg még annyit se. Azt is értik a magyarok, hogy Orbán Viktor nem akar szociális katasztrófát Magyarországra zúdítani azzal, hogy kivezeti az országot a nyugati szövetségből, mert abba ő maga is belebukik. A magyarok pontosan tudják, hogy Orbán Viktor ezt a nemtelen játékot űzi, a szabadságharc az unióval, de azért soha nem fog kilépni. Hát ezt Orbán úgy fogalmazza meg, hogy az Európai Unióra igent mondunk, de Brüsszelre nemet. Ami arra szolgál, hogy ezt az ellentmondást feloldja. De hogy valójában az ország már úgy is keletre lett csatolva, hogy az unió tagjai vagyunk, meg a NATO tagjai vagyunk. A nyugati titkosszolgálatok már nem osztanak meg Magyarországgal olyan információkat, amit nem akarják, hogy orosz kézbe jusson. Hát ez a dolog, ez már lezajlott, és az a helyzet, hogy a magyaroknak ezzel szemben valójában nincsen ellenérzésük. Kizárólag a hogyan fogunk élni, lesz-e krumplileves, jut-e, és érthető, hogy így áll hozzá a magyar ember, mert a Rákosi idején a padlásokat lesöpörték, elvették az embereknek nem a ingatlan vagyonát, hanem a szál kolbászt a kamrából elvették, a disznót elhajtották. Tehát és ott megtanulta a magyar ember, és a Kádár rendszer már erre alapult, hogy amit ma megeszel, az a tiéd. És így áll az magyar társadalom a politikához. A politika pedig erre az igényre, erre a megrendelő igényre felel. És mondja azt, hogy most a következő 4 hónapban kiosztom nektek a állami hitelkeretnek a 90%-át, ti megszavaztok engem, jó, hát a gyerekeiteknek majd vissza kell ezt fizetni, de mit számít ez? Mit számít a gyereketek sorsa? És a magyar társadalom azt mondja, hogy nagyon jól mondod, Viktor. Majd lesz valahogy. Valahogy majd lesz, de mindig akkor volt is valahogy. És szóval az a helyzet, hogy a magyar ember nem hisz a holnap utánban, hogy majd holnap után. Mert a holnap után eddig mindig csak hazudták a politikusok, soha nem lett holnap után semmi. Hanem az van, hogy ami holnap utánra van halasztva, azt a politikus minden lopja. Amit most megígér, az abból lesz valami, azt megkapom, gondolja a magyar ember. Csak a súlyos probléma az, hogy ezért nem következik el a jövő soha, mert itt és most azt a juhot, amit fejni lehetne, amit nyírni lehetne, itt és most levágjuk, jól megvacsorázunk, mindenki telezabálja magát, a fennmaradó jó, ami maradna, az ránk rohad, se tej, se hús, se gyapjú, és másnap a magyar ember korgó gyomorral ébred, az előző napi zabálás után, de már a levágott jószágnak a húsa már rárohadt. És nagyjából így járunk 4 évenként. A súlyos probléma az, hogy a Fidesz ígérgetésére Magyar Péter, aki szintén egyrészt ugye érti, jól érti a néplelket, másrészt ugye ő is méri folyamatosan a közhangulatot, a közgondolkodást, a bizonyos intézkedésekre adott társadalmi érzést és reakciót, ellen ígérgetéssel felel a kormányzat, vagy inkább úgy mondom, hogy a rezsim jóléti ígéreteire, ellenígéretekkel felel. És ez a csapda, ez a legfőbb csapda. Mert innentől kezdve nincs jó kimenetele a történetnek. Ha a Fidesz nyer, az ország eladósodik. Ha a Tisza nyer, az ország eladósodik. Ha a Tisza nem tartja be az ígéreteit, akkor szinte biztosan hitelt veszít, aminek a következményeként a Fidesz igazsága, a Fidesz narratívája igazolódik. Ha Tisza betartja az ígéretét, még rosszabb, mert akkor olyan lyukakat üt a költségvetésen, amiket aztán trükkök százaival, hazudozással reggel, éjjel meg este kell majd visszahoznia a szarból a kormányzást a végére, ahogyan Gyurcsány Ferenc Öszödön előadta. Tehát két rossz forgatókönyv áll a Tisza előtt, hogyha a Tisza viszonozza ezeket az ígéreteket. De nem meri nem viszonozni ezeket az ígéreteket, mert jól ismeri, meg jól érti, meg jól méri a magyar társadalmat, hogyha ő nem ígér, nem ellenígér, hanem felelősség teljesen azt mondja, hogy ezek az ígéretek fedezetlenek. Ezek az ígéretek csődbe viszik Magyarországot. Ezek az ígéretek, ezek a gyerekeiteknek egy államcsődöt fognak eredményezni. És a gyerekeitek majd vagy elhagyják az országot, vagy itt fognak megdögleni az égtelen nyomorban. Ugye ezt mondaná, ami a hiteles és tényleges államférfiúi magatartás volna, a magyar választó megbüntetné ezért. Megbüntetné. A magyar, és tudnám a magyar választó, hogy igazat mond a Magyar Péter, de a magyar választó hazugságot akar hallani. Azt a hazugságot akarja hallani, hogy jut krumpli leves, mert a magyar választót nem érdekli a holnap után. Itt és most akar krumpli levest magának, és ha nincs rá fedezet, akkor majd az arra való a politikus, majd megoldja, majd elmegy Trumphoz, elmegy Putyinhoz, és majd megállapodik vele, hogy olcsó legyen a gáz, és akkor majd ügyesen jól megoldja. Mert erre való a politikus, hogy fedezetlen ígéreteket tegyen, és a fedezetet meg majd diplomáciailag ügyesen, hát erre való, majd intézi, majd beszállítja. De hát akkor viszont hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy egy mindenképpen, mert tehát amit mondasz, az mindenképp egy összeomlás, hiszen már a Fidesz az teljesen biztos, hogy ezt a költekezést meg fogja csinálni, teljesen mindegy, ki nyer, azt a hitelt valakinek vissza kell majd fizetnie. Igen. Magyarországnak kell majd visszafizetnie. Nekünk kell majd mindannyiunknak visszafizetni. És az nem az oligarchák vagyonából lesz visszafizetve, hanem a te adódból. Tehát az arra készülhetsz, hogy az nem a Mészáros fogja visszafizetni. Az nem arra van az a pénz. Lehet, hogy nem is lenne elég még az összes vagyon se. De a kérdés az pedig az, hogy hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogy egy ilyen ellopott rendszerváltás legyen, hogyha még ennek ellenére sikerül a rendszerváltás. Az eszközeid szerintem, amivel leváltod a rendszert, azok a rendszer részét képezik, mert pedig ezek azok az eszközök. Tehát az adócsökkentés mém, meg hogy mindenki adót csökkent, nem tudjuk miből, mert a társadalom 11%-a talán már nem adózik most sem. Ugye ez a gazdaságpolitikának elvég a motorja. Az embernél hagyjuk a pénzt. Csak mikor ugye beígérjük az újabb és újabb támogatásokat, adócsökkentéseket, akkor, és ezzel fogunk választást nyerni, akkor szerintem az a spirál jön, amit a Robi mond, hogy ott le lesz tolva a gatya, nem nincs mozgástér, pedig amúgy lenne, a 5 milliárd fölötti vagyonokat megadóztatni, vagy az 1 milliárd fölöttit, az messze nem ér annyit, mint hogyha lenne egy progresszív adózási rendszer, ahol mondjuk bruttó 1 milliónál kezdődik a következő sáv. Szóval szerintem itt van egy logikai bukfenc, hogy rendszerváltás az egyik mém, de a másik mém az adócsökkentés. És szerintem tehát a krumpli leves... az adócsökkentés egy sokkal erősebb. Az is egy logika, hogy először kormányt váltunk, és majd 10 év múlva rendszer, de nem ez van, hanem itt rendszerváltás is lesz, és krumpli leves is lesz. Igen. Minden lesz. Igen. Igen, igen, és ez fedezetlen. A Einstein mondta, hogy az őrület definíciója ugyanazt tenni újra, meg újra, és más eredményt várni. Ugye egy rendszerváltásunkat megrabolta az addigi állampárt. Most, ha a második rendszerváltásunk ugyanilyen forgatókönyv szerint, ugyanilyen módon lesz megrabolva, akkor el lehet mondani, hogy a magyar társadalom nem tanul semmiből. Akkor el lehet mondani, hogy ami itt zajlik, az őrület. Az őrület. Tehát az nemhogy nem józanság, hanem hogy az a magyar társadalom valóságvesztésben van. Valóságvesztésben van, a mítoszokkal kommunikál, a saját mítosz világában él, a mítoszokra ad válaszokat, és a realitással való kapcsolata megszakadt. Ezt lehet kijelenteni, hogyha most minden pontosan ugyanúgy történik, és a következmények is pontosan ugyanazok lesznek, nem lehet semmi másra számítani, akkor két dolog lehet tényleg az, hogy vagy ténylegesen nincs. Tehát olyan fokú a valóságvesztés, hogy a józan cselekvés nem is elvárható, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy nincs magyar társadalom. Nincs társadalom, hanem itt van fogyasztók tömege, akik önző és kistílű és végtelenül rövidlátó szempontok alapján a saját közvetlen hasznukat lesik. És ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, nem biztos ám, hogy különb a magyar társadalom, mint az elitje. Szóval, hogy gyűlöljük az elitet, és az elit kritikának Magyarországon aztán tényleg van alapja. De a helyzet az, hogy olyan az elit, amilyet a társadalom kitermel, meg amilyet elvár, és az a helyzet, hogy Orbán, látva azt, hogy Orbán hogy működik, a magyar társadalom mikor hasonult meg ezzel a működéssel? Különös módon akkor, amikor már 2024-re már 4 éve nem volt gazdasági növekedés. És ott recsent meg az állampárt iránti közbizalom, és kezdett el bezuhanni a Fidesz, és kezdett el kiáradni a Tisza. Orbán Viktor a konjunktúra megszűnését követő negyedik évre lett részben illegitim. Még most is csak azt lehet mondani, hogy az ország felének a körében illegitim. Addig Orbán Viktor legitim volt. Tehát a magyar társadalom nem a keleti nyitással hasonul meg. Nem Moszkvával való szövetkezéssel hasonul meg. Nem a demokratikus intézmények kiüresítésével, a jogállam lábbal tiprásával hasonul meg. Tehát nem a rendszer szintű problémákkal hasonul meg, hanem a krumplileves fejadagjának az elmaradásával hasonul meg. Az van, hogy a három fejadag krumplilevesből maradt egy. Na és így, ilyen körülmények között egy fejadag krumplilevessel már fáj a keleti nyitás, már fájnak a jachtok, már fájnak a kastélyok, már fáj Tiborcz, meg Mészáros, meg mindezek, amik addig, ameddig jutott krumplileves, nem voltak probléma. Hát ez méri meg a magyar társadalomnak az állapotát, az erkölcsi állapotát. És az van, hogy a magyar ember annyira önző, és erre mondom azt, hogy lehet, hogy nem társadalom, a család. Azt gondolom, hogy a család az szent. A Magyarországon a család az a legnagyobb társadalmi szervezet, a legnagyobb társadalmi szerveződés. Ez egy síralomvölgy, ha belegondolsz ebbe, hogy a legnagyobb társadalmi szerveződés a család. És meg az sem működik. Mikor a második, mi a egyénnek az valójában annak kéne lenni az első számú, a legkisebb társadalmi szerveződésnek, de Magyarországon ez a legnagyobb. A kis család, a papa, mama, gyerek, esetleg az anyós. Nagyjából ennyi. De az unokatestvér már nem. Az már nem. Az a gondoskodjon magáról. Arról én már nem vagyok felelős gondoskodni. Hát, hogy nagyjából ezzel vagyok azonos. És akkor az, a magyar ember ránéz Mészárosra, ránéz Orbánra, ránéz Tiborcra, ránéz Ráherre. És azt látja, hogy hát nocsak ez egy család. De amikor korábban ránézett Dobrevre, ránézett Apró Piroska nénire, ránézett Gyurcsányra, és azt látta, hogy ez is egy család. És milyen különös, hogy a család gazdagszik. Milyen különös, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy trónok harca, ahol vannak ezek a nagy nemes családok, mint egy rendes feudalizmusban, akik viaskodnak a királyságért. És a magyar ember nem hasonult meg ezzel. Nem mondta azt, hogy a családod gazdagszik. Hát a kurva anyádat. Hát ez lenne a jogállami, meg demokratikus, meg polgári norma, hogy na azért ezt nem. És nem hasonult meg a magyar ember, mert a magyar ember magára ismert ebben, és azt érezte, hogy hát én lennék az Orbán Viktor, hát az én vejem is gazdagodná, nem vagyok hülye. Meg ugye? Ő. Ja, meg nyilván a családnak adok is. Neki kell, is. Kell, a család, kell, hogy jusson a családnak. De akkor mi lenne az, amiben azt látnád megvalósulni, hogy a társadalom akkor nem őrült, és létezik? Minek kéne megtörténnie? Mi lenne az, amiben meg a bizonyságot látnád arra, hogy nem fog megtörténni ez a rendszerváltásnak az elrablása? Én ezt írtam le ide. Nem szabad hagyni a régi elit hatalom és vagyonátmentését. Ez a kulcs. Hogyha ez a régi elit, ez meg lesz fosztva a hatalmától és a vagyonától, ami nem azt jelenti, hogy a nagyon gazdag oligarcha számoljon el és szolgáltassa vissza a vagyont, hanem azt jelenti, hogy ha ő vagyonos, megtarthatja a vagyonát, de az többé nem politikai tőke. Az többé a politika nem használja. Arra nem alapozunk politikai hatalmat, hanem akkor te egy nagyon gazdag ember vagy, aki egy nagyon gátlástalan, de mondhatjuk úgy is, hogy egy nagyon szerencsés időszakban tudtál nagyon jó emberi kapcsolataid révén meggazdagodni. Ezt sokat talán nem kell neki. Sokféleképpen lehet ezt fogalmazni. A lényeg, hogy ez mostantól kezdve a te magánvagyonod, utazgassál, vegyél jachtot, vagy amit akarsz, de a rendszerváltást nem fogod meghekkelni vele, mert azt nem hagyjuk. Tehát a vagyonátmentés és a hatalomátmentés kéz a kézben jár, és kb. A vagyonátmentés a hatalomátmentésnek az előszobája, úgymond az alapja. Úgyhogy a vagyonátmentést és a vagyonátmentést abban a vonatkozásban kell kontrollálni és szankcionálni, hogy az az elit, a politikai osztály vagyonátmentése-e, hogyha az egy új burzsuáziának a vagyonátmentése, akkor az nem jó lelkiismerettel, de azt tudom mondani, hogy még az elfogadható, hanem hogyha egy politikai osztálynak a vagyonátmentése, mert abból már hatalomátmentés következik, akkor azt szankcionálni kell. Vegyenek belőle helykávét, jachtot, hatalmat. Nem. Ja. De ez szerinted lehetséges? Szerintem ez a feladat, hogyha olyannyira lehetséges, hogyha megnyeri a választást, méghozzá, hogyha kétharmaddal megnyeri a választást a Tisza, akkor itt ők úgy alkotmányoznak, ahogy Orbán Viktor. Tehát ha fogják az alaptörvényt, ha akarják, a kukába dobják, ha akarják, úgy firkálják át a konyhapulton, ahogyan Orbán Viktor, vagy ahogyan Szájer József tette. Tehát ott tényleg szabadon és ha megtörténik, hozhatnak törvényeket, és akkor hozhatnak olyan törvényeket, hogyha megtörténik a vagyonátmentés, akkor azt a vagyont a politikától elszigeteljék. Uh-huh. Akkor arra vonatkozóan, mert ez lesz a biztosítéka a következő rendszer tisztaságának. Ez lesz a biztosítéka annak, hogy a következő rendszerben az éppen alakuló pártok egyenlő eséllyel fognak tudni viaskodni, és természetesen pártfinanszírozási reformra is szükség van. Tehát az, hogy ezek az oligarchák, ezek mérték nélkül öntik bele a saját vagyonukat a kampányokba, hogy tulajdonképpen a politikai kampány az olyan a nagy burzsóáziának, mint egy rulettasztal, ahol ő megteszi a tétjeit, mondjuk a pirosra föltol egy csomó pénzt, és hogyha kiforog neki a piros, kvázi az ő általa finanszírozott kampány sikeres lesz, és győz az a párt, amelyiket finanszírozta, akkor ő állami adókedvezményeknek, meg uniós forrásoknak, közbeszerzéseknek, mi egymásnak a képében a sokszorosát nyeri. Tehát úgy fektet be a politikába az új burzsóázia, ahogy a tőzsdén befektet ebbe vagy abba a részvénycsomagba vagy portfólióba. Mint a Squid Game-ben, tehát hogyha nem nyer, akkor is lehet jövőre újra próbálni, és nagyon szórakoztató lesz, hogy ez az én pénzemből megy, így megy, úgy megy. Igen, de és ráadásul 15 és fél éve már kockázatmentes. Ez. Tehát itt mindig a narancs forog ki. Tehát ez az egész biztos, hogy állami pénzből szabadjon, tehát ez például egy ilyen tök alapvető követelés, kizárólag állami pénzből szabadjon kampányolni. Tehát azt az állami forrást a központi költségvetésből arányosan és egyenlően osszák szét a pártok között, hogy mindegyik pártnak ugyanannyi pénze legyen kampányolni, mert ez tartozik hozzá az egyenlő esélyekhez. Így lehet egyenlő esélyekkel kampányolni. Ha ez nincs, semmi nincs. Tehát onnantól kezdve megint csak az történik, hogy van egy hűbéri lánc, és az a hűbéri lánc az pénzeket szippant fel, amiket a politika arra használ, hogy meghekkelje a demokráciát. Igen, de ez biztos, hogy kiátsza. Tehát ez biztos, hogy megpróbálják kiátszani. Hát olyan törvény kell hozzá. Akár a parlamenten kívüli belüli pártokról, tehát a legutóbbi két emeléskor, amikor emelték, akkor mindig a parlamentben bent lévő pártokat emelték. Ezt mondták nekünk is passzisták, hogy már hova emelik a kutyapárt finanszírozást, sehova. Ez 14 éve változatlan. A parlamentbe bejutott pártoknál tartott, hogy egy DK, egy Momentum, egy Jobbik, ezek 2-3-4 milliárd forint fölött gazdálkodnak csak a parlamentből, a képviselői fizetések nélkül. És aki parlamenten kívül van, az ugye ebből a 50-100 millióból megvan. Nekünk ez nyilván okés, de hát ez nem egy új választás. Tehát ebből olyan pozíciót felvenni, mint a Tisza, olyat, mint akár a DK, ilyet nem lehet. Tehát ezt mindenki látja. És szerintem a reset gombnál ott tényleg nagyon fontos az, hogy amikor ez a meccs el fog indulni, akkor meghatározott keretek között, nem tudom, 10-15-20 párt, ahogy ez kijön, ott tényleg reset gomb legyen, és ne ez a zsebbe rakós borítékolós. És a nagy kérdés az, hogyha lesz egy rendszerváltás, akkor egy társadalmi presszió tud-e létesülni, aminek kényszerítő ereje van a Tiszával és Magyar Péterrel szemben, anélkül, hogy bármilyen módon egy közös platformra sodródna a Fidesszel. Hát ez a fontos, mert ha két pártrendszer lesz, és nem csak a parlamentben, hanem a társadalomban, a lelkekben, a narratívákban, a közgondolkodásban, akkor a súlyos probléma az, hogy ha te bármilyen módon nem értesz egyet Magyar Péterrel, vagy olyan szempontokat akarsz érvényesülni, látni az államszervezésben, amelyek a te szempontjaid és óhajtott, hogy Magyar Péter szempontjai legyenek, és ehhez kényszerítő eszközöket keresel, óhatatlanul közös platformra sodródsz a Fidesszel, és a Fidesz erre úgy fog rá hiénázni, mint annak a rendje. Az egészen biztos, hogy gyengítse a Tiszát. és ilyen módon nyilvánvaló, hogy azonnal el fog kezdődni a harmadik útnak, vagy a harmadik utasoknak a tűzzel vassal való írtása, az átrugdosása a másik oldalhoz, vagy az átcsábítása a saját oldalhoz. Tehát az egészen biztos, hogy a Tisza sem akar majd úgy táncolni, ahogy a mindenféle civilek fütyülnek. Tehát, hogyha a civil túl hangosan fütyül, vagy túl átélhetően fütyüli azt, ami a Tisza esetleg nem akar végrehajtani, a Tisza rá fogja sütni, hogy fideszes. Már most zajlik ez egyébként, még ha nem is fölülről, de alulról. Itt az nagyon nagy kérdés, hogy amikor hatalmon van valaki, aki tud-e nagyobb gesztust tenni, mint mikor nincs hatalma. Mert ezt most is látjuk. Tehát a kritikának helye az nincsen. Már a kommentmezőbe se pedig az nagyon messze van az elittől. És ha kritizálod, akkor a Fidesz hasznos hülyéje vagy, akkor jól fizet a Tóni, és mintha szándékosan nem akarnák látni a kedvenc ellenzékiek, meg a kritikus hangú függetlenek közti tónusbeli, attitűdbeli különbséget, hogy az egyik mögött ott van egy ilyen gátlástalan identitásszédelgés, ami a centrista identitást egy ilyen rendszer konformizmussá hamisítja. A másik oldalon... Még nem elég rossz. A másik oldalon meg ott van egy felelősségérzet, és egy olyan erkölcsi, ha akár úgy is mondhatom, hogy egy ilyen külső erkölcsi meghajtó szerepnek. Külső erkölcsi, kiszervezett erkölcsi iránymutatásnak az igénye, és az ahhoz tartozó konstruktív, féltő, óvó, a következő rendszerváltásért felelősséget tanúsító magatartás, akiket nem lehet, én úgy gondolom, nem lehet összetéveszteni. De a szörnyű igazság az, hogy a Tisza politikai fanatikusainak, aktivistáinak a nézőpontjából ezek összemosódnak. És ez egy borzasztó veszély. Ez egy borzasztó veszély. Alig ha én vagyok az egyetlen, aki nem szeretne közös platformra sodródni Hont Andrással, meg Ceglédi Zoltánnal. És a rettenetes, hogy onnan, ahonnan én nézem, nagyon jól látszik a különbség. Onnan, ahonnan Hont András és Ceglédi Zoltán nézi, nagyon jól látszik a különbség. Onnan, ahonnan a fideszesek vagy a mi hazánkosok nézik, nagyon jól látszik minden a különbség. Honnan. De onnan, ahonnan a Tisza-szigetek tagsága nézi, nem látszik, vagy nem akarják látni. Vagy a vakfoltjukba esik, vagy vakfoltot képeznek oda, hogy ne lássák. Nem tudom, de nem látszik, és ez nagyon aggasztó. Hát... Ugyanez a, nem tudom, amit most elmondtál, ez amikor a Mi Hazánkkal, a DK-val tesznek minket közös platformra, ez is most jött. 22-be is ment ez, de nem volt egy elterjedt mém, azért ezt mégiscsak a DK mondta. Uh-huh. És mindenkinek, hogy büdös volt. Jó, váltsunk kormányt, a DK a legnagyobb ellenzéki párt. Ezt a fasságot, hogy a kutyapárt, a Fidesz szekeri tolja, ezt elkezdjük mondani, de inkább nem. Ez mára, tehát ilyen Mi Hazánk, DK, kutyapárt mém, mint hogyha ugyanaz, ami nálatok van, hogy vagy nálad van, hogy az a szög, ahonnan jól látszik ez a különbség, hogy más. Nem látom, hogy Torockai László visszamegy a piacra, nem látom, hogy Dobrev Klára visszamegy a piacra dolgozni. Azt látom, hogy én, a többiek, a Csoki, akikben ebben a projektben most ilyen volválódva vagyunk, és vagy sikerre járunk, vagy nem, mi visszamegyünk, és folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Úszásoktatóként, mezőgazdasági agrárszakértőként, vagy bármiként, agrármérnökként. Erdőmérnök. És aki erdőmérnök, bocsánat, és én se értem. Tehát, hogy ugyanez a a szög, ez valahogy olyan részt zár be, hogy pont egy ilyen igen, csak Fidesz logónyi területen kitakarjuk. Az van, hogy mennyi ideje végeztél munkát, tehát mennyi ideje fizettél adót, anélkül, hogy a befizetett adót vennéd fel. És akinél ez egy kritikus mértéket meghalad, tehát azt mondja, hogy mondjuk már 15 éve nem, ők már nem mennek visszadolgozni. Őnekik már büdös. Tehát őnekik egyszer, egy egyszer és mindenkor, és nincs más alternatíva, és addig fogják korbácsolni a közhangulatot, addig fognak szítani közgyűlöletet, amíg nem lesz biztosítva, hogy legalább egy nyomorult képviselői fizetést összehazudozzanak, összeúszítsanak maguknak. De ez csak az ő fejükben van, hiszen remek kapcsolati hálót építhettek ki a 15 év alatt, amíg politikusok voltak, nyugodtan lehet munkát találni ezzel, ez egészen biztos. Bizonyára. De tehát akkor a kulcs az egyáltalán az, hogy megmaradjon a kritikus gondolkozás, és az embereknek legyen igénye arra, hogy ez a valódi változás eljöjjön, és a kulcs az, ahogy leírtad, nem szabad hagyni, hogy a régi elit a hatalmát átmentse, és erre oda kell figyelnünk, és ehhez úgy kell hozzáállnunk, hogy ráadásul az új hatalommal szemben kritikusan, a régi hatalom, amit át tud menteni magából, azzal szemben kritikusan megképződjön egy olyan közeg, ahol ki lehet mondani ezeket a problémákat, és ahol meg lehet hallgatni egymást, és ami képes ezt észrevenni és felhangosítani jobban, mint ahogy legutóbb sikerült. 1990-ben a gyomor váltott rendszert. Jó lenne, hogyha 26-ban, és akkor maradjunk ebben, hogy 26-ban, most 26-ra készülünk, hogyha 26-ban az ész és a szív váltana rendszert a gyomor helyett. Ez tökéletes végszó, Robi. Úgyhogy azt hiszem nem maradt más, mint hogy megköszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a vendéglátást. Köszönjük szépen, hogy jöttél, ti pedig iratkozzatok fel, legyetek oligarchák, na már nem olyanok, akik befizetnek a pártnak rendszeres adományt, de nem kapnak vissza semmit, egy hírlevélen túl, és egyébként kövessetek minket, mert nem minden a like, és nem minden a krumpli leves. És ne feledjetek kritikusan gondolkodni, és az a kritikus gondolataitokat pedig leírni a kommentmezőben, ami remélhetőleg több egy nyázásnál. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok! Köszönjük!